Санька Губанов и Валерка Никитин дня не могут прожить один без одного. У школы они сидят за одной партой. Все лето 7 класс закончили. У Заболотти их ровесников мало, а с малышами им самим не цікаво. Тому хлопчики завсёды разом. У тем, что яны сябры, мы еще переконаемся. А гэта сварка, як звычайно, у них за дробязи. Усё ровно, Губанов. Ах ты, нахуй. За Губанов я трму. Но будешь еще дражниться? Будешь? Говори. Да гопи тебе. Я больше не гуляю с тобой, зрозумел? А я с тобой. Ты еще у меня трымаешь. Но полохав. Ну, что? Знов не поладили? Ай, ну его. Як ухо почервонило, увидать, моцный он тебе тузанул. Ничего, внучок, битая посуда, боль живе. Я так само ему добро уклею. Нехай теперь попробую подойти до нашего дома. Губан, все равно Губан, я больше не гуляю с тобой, разумею, Губан. Ну и сяди один. Дядуля, придумай какую-нибудь мянушку Валерку. Ну чего он дражнится весь час? Губан да Губан. Ну нехай себе дражнится. Хоть горшком назови, только у печь не вставляй. Меня же так обзывали. Ну? Давновато это было. Коли нас усіх Губановыми записали еще это про панах. Это не сумуй. Ось вырастешь, научишься, и будут тебе звать Александром Степановичем. Легко тебе говорить, дядуля. А мне осенью пересдавать русскую мову. Можно еще и засыпаться. Подвучиться треба, коли так отрымалося. А ты меньше бегай, больше у книгу заглядай. Ну, хиба дома уседешь? Но около будовля иди, бодай под конец лета доведут дорогу и до нашей вёски. Бач ты, який жвавый. Машин полна понаехала. За лесом землю сведруют, кажут, еще и нафту шукают. Да ну. Ну, якая ж там еще нафта? Выдумали нечто. Вот наше Заболотье, кольки я живу на свете, завсёды полевничами славилася. А теперь усіх кормить матух на земелька. Дядуля, а еще я чу, что на большак нас хочут вывести, как скоротить шлях до станции. Это так. Только дорожка наша обыдется у копеечку. У державы грошей хопить. Дали хоть бы век на своем месте дожить. Что ты, дядуля? Да не, на теперешнее житё грех кривдавать. Одно благо. Ну, раскидало я оно по далеких краях сынов моих. А вот собрались бы все Губановы под одним дахом, сели б за один стол. Целый взвод сынов. Повороты внуков. Сила великая. Чуешь? А еще у меня жадание, внучек, у лесе побывать. Вот близко он, але недоступный. Ноги не ходят зусім. Поправишься, дядуля. Разом пойдем. Эх, лепш лягу. Нечто не можется мне сегодня. Саня, привітанне. Ты красавку нашу не бачу? Пастух, я тебе что для твоей красавки? Подумаешь, спытать нават нельга. У Валерки своего пытайся. Вон, Ян, иди. Про что это вы? У Ленки красавка сгубилася. Ты откуль? На дороге был. Ой, что там робится? Народу понаехало з усіх вёсак. Добрий день, хлопці. Добрий день, дядько Макеч. Дядько Макеч, я чув, що з Калинінської області камінь возять. Його і на Вовчишній речці много. Дядуля говорив. Ха, ось би і показав нам твій дядулі тоє місце. І он старий, ноги хворі, зовсім не ходять. А гэта далёка адсюль? Не у тим баку, за речкой. Да ви самі у його спитайте. А що, хлопці, неблаго було б ближе знайсти гравій. Самі ви заболоцькі? З дядом Ніканором я поговорю. Тільки, може, помилився йон? Дядуля дарма говорить не буде. І он лес ведає, як своє 5 пальців. Ми самі пошукаємо тоє місце, правда, Валера? Хоч завтра сходимо у бор. Ну-ну-ну, пошукайте, хлопчики, щастя. Дякую вам, скажу. Пошли до Федора Косольникова. І он зараз каля речки кору пасить. Спитаємо його. І саправди, Федя все ведає і дорогу нам покаже. Здорово, орли! Добрий день, дядька Федя. Добрий день. Ну, сядайте, хвалітеся поспіхами. Канікули ж у вас уже. Ага. Ну, ось і добре. Купатися собралися? Ні, ми просто так. Дядька Федя, а ти був на Вовчишній речці? Ведаєш, де вона? Ну, де? Кілометрів, мусить, 6-7 отсюль. У глухім бари. Ось, глядіть. Так буде наша таліця. Ага. Ось так. А ось тут Вовчиха. Да є праз лес тяжинка ёсть. І ось наступної раніці Саня і Валерка відправилися до Вовчишної речки шукати береговую гальку. У Валерки за плечима рюкзак з риболовним запасом і харчами. У Саньки дядулева стрельба. Удалося у потай захопити з собою. Дай тобі, дядуля Ніканор, заражу. Я не оглядець. А я ні разу ще не стріляв. Поспробую сьогодні. Не страшно. Мой дядуля ходив по гэтых лясах, да яшчэ медзведзяў ганяў. Паляўнічы ў любым лесе, хоць у дзень, хоць у начы, ніколечкі не баіцца. Оружо зараджана. А як жа? А калі яно выстраліць незнарок? Не бойся, не выстраліць. Потым патрэніруемся. Гляди, Валерка! Унізі яр і промиєний від веснової води. Слухай, може, гэта Вовчиха починається? У яй, кажуть, шмат риби водяться, навіть шупаки сталіці заходять. А тут води амаль нема. Напевно, дзе-небудь далей з криниці береться. А як ти думаєш, у який бок нам ліпше йти? По-моєму, то йде сонце. Яно ж на місце не стоїть. Ходім наверх, там вирішим. А! Ой! Ой, глядь, не наступив. Божик. Ага. И гнездо некое, гляди. Ой, гляди, что я знайшов. Где? Ну, на чавромсе, у нижних галинках. А, клади яйка на место. Ты там 5 штук, мне уже тебе одного шкода. Давай разобьем, поглядим. Я тебе разобью, сказал, неси назад у гнездо. Ну, добро, добро, не кричи. Пить нечто хочется. Напийся, коли хочется. Сань, ну дай стрельнуть, а? Ну ты же обяцал. Треба у что-нибудь. А во что даремно запал расходовать? Давай у мою шапку, а я у твою. Ну, починай. Руки чамусти дрижать. Эх ты, вояка. Давай я перший. Ведай, Губановых! Ха! Заправная раша-то, а не шапка! Носи теперь по пошней моде. Пошли. Ну, пошли. Хопить, марновать час. Може, треба було нам дойти до того місця, де павчиха упадає у талицю, а? І оттуль починати. А після? А після ти завжди розумний. Треба було, треба було. Яни двоючи натикалися на зусім сухий ліс. Значить, кружилися хлопчики на одним місці. Спочатку, після гучних стрілів, яни відчували себе володарами лісу. А зараз розгубилися. Що робити будем? Не ведаю. Ночувати, видать, прийдеться. От страху помреш. А що, коли раптом вийде медведь, а? Давай лепше покричим. А може лепше вистрілить, Сань? Патрони тільки даремно переводим. Поки не стемніло, треба галя натягати. Розкладемо костер, поїдем трохи. Валерка, вунь ту елку сухую тягни. А я тут сухую. Каб ведал, и я б захопил большую беклашку с водой. Угу. Каб ведал, каб ведал. Знову бы-де-бы. Як-небудь пробудем до раницы. А комаров тут еще больше в наталице, напевно, з усяго лесу поналятала. Тиши ты. Чого? Сучок хрустнул. Тобі здалося. Я не чув. Дома, напевно, переполох. Батьки збилися з ног. Ой, холодно як. Ну чого ти, подсунься ближе до вогню. Тримай стрельбу. Вона заряджена. Я крыху подрамлю, а потом ты. Сань! Сань! Сань, гляди, кто это? А? Где? Что? Ой, за тебе, Валерка, за Икой можно зарабиться. Ой, только за драму. Тушка некая пролетела, великая такая, черная. Можно подумать, что яна тебя съесть. Пудила ты огородная, поспать не даешь. Сам ты пудила! Пройшла ночь. Почало днеть. Лес прочинався. Разнесся барабанный пощек дятла. Подъем, птаство! Чрррр! Незадоволенно отгукнулася синица. Неузабаве на вершалинах дрэў разлилося золотистое зянне. Яно озарыла и реактивный самолет, что летел на великой вышине. Гляди! Гляди, Саня! Самолет же летит на усход просто по Сонику! Ну так что? Нехай себе лети! Значит, и вёска у тым покотку льён лятить. Самолёты ж кожную раніцу пролетають над заболотем и хаваються за ракой. Хотя б так, как Тоніка было у спину. Почекай. Почекай, Валерка, треба подумать. Да чего тут думать? Пошли, кажу. Нездарма дед Никанор называя Валерку башковитым. Самому Саньку николи не додуматься б, у які бок істи. Хлопчики покрочили веселей. И раптом лес небы перакулился вниз. За алешником убачили ти то ручей, ти то речку. Серебряной жилкой пульсовала и она по перакату. Волчиха! Ура! Волчиха! Волчиха! Ура! Ой, теперь будем жить. Будем вниз по речке, и она выведет нас. Чу! Нехто стреляет! Напевно, нас шукають. Ау! Ау! Ми тут! О, чого несетесь з стримоголову, ніби черті за вами ходяться. Ви ночі були, а? Тут, у лісі. Заблудили чи що? Трохи. О, учора, да. До темна усьою вёскай шукали вас, не думали, що далеко заберетеся. Ось отберу стрельбу, будете ведать, як з дому утекать. Это дядулево. Дядулево, мусить без дозволу взяв. Эх вы, гора-подорожники. А до места, дядька Федя, про яку говорив дядуля, но. И где есть камень, мы так и не добрались, не поспели. Ага, во, малые вы еще, как по глухим лесе ночами шастать. Удачлівыя дні прыходзяць заўсёды нечакана. Яшчэ раніцой хіба думаў Санька, што паедзе ў горад. Далей вёскі ён нідзе не бываў. А зараз сядзяць яны з Валеркам у высокай кабіне зіла і з цікаўнасцю глядзяць ва ўсе бакі. Наперадзе Волга, невядомы ім свет. Эх, прыгажосць якая! Просто дых займає. Прихожусь, говориш? Так, прихожусь. А я все життю на колах. Навіть у Норильську працював. Ах, і суровий там клімат. Я читав. Морози. Под 50 градусів. Ого. І носу не виткнеш на вулицю. Ну чому не виткнеш? У такий мороз я 42-тонний рудовоз водив. І нічого, як бачите, не замерз. Вось би і нам куди-небудь поїхати. А поедете? Поедете, коли вы учитеся. Ах, видать, будем мне, хлопцы, нагоняй сегодня, коли батьки ваши оглядятся, а? Только до вечера поспеть. Ну, до вечера обовязково дома будем. Подъезжаем. Уже у не станцию, видать. Дымком запахло. Не бачишь, хиба? Неуровый паровоз пыхкает на запасных путях. Пыхкает. Придумал же слово. А вон и скорый на перегоне. Так, придется спиниться, каб его пропустить. У Москву пошел. А что вы в городе робить будете, а? Просто так. Гуляем, поглядим. Угу. Так давайте домовимся. Я заскочу на автобазу, а вас покину на набережной Волги. Годины в 4 буду тут. Волга. Праз некалькі мінут Саня і Валерка замерлі ля чыгуннай агароджы, азіраючы сонечную роўнядзь ракі. Ракета! Глядзі, як нясецца. Да гэта метэор. Ано бы па нашай таліцы прайсці. Ну, што ты? Там адны выгібы да перакаты. Хіба не памятаеш, як Чубаков спрабаваў матор на лодку паставіць? Дык два винты за лето обрубила. Як же не помнить, он сам рассказывал. Гляди, Валерка! От пристани отплывая белый теплоход. Трехпалубник. Что написано на корме? Бачишь? Дмитрий Пожарский. Який гмах! Сила! По Волзі не такі, певно, ходять. Не здарма я могутний прозвали. А наша таліца і Вовчиха, і сотні інших речок силою й прибавляють. Сань, наступний раз, коли приїдем, попросим дядьку Гошу показати нам увесь город. А зараз давай подымемся на бульвар. Сань, ми ж обіцяли. Так це, напевно, зовсім близько. Дзве гадзіны прабеглі непрыкметна, а калі хлопчыкі апамяталіся, было ўжо чвэрць пятай. Ой, як жа так? І дзядьку Гошу падвялі. Няўжо ён паехаў? Але Гоша не паехаў. Ён стаяў каля чыгуннага парапета, трымаючы ў руках два марожаныя. Ну, сябры мае, ну і напалохалі ж вы мяне. Дзе вы прападалі? Мы недалёка тут, на бульвары. Усё так цікава, вось сейчас прабег. Ладна, ешце марожанае, бо растане. І дамоў. І вось ужо машына ўзнялася ўверх па гарадскіх вуліцах, на нейкім павароце яшчэ раз бліснула Волга і схавалася за каменнай сцяной дамоў. Зноў стужка шашы намотвалася на колы, плылі касагоры, пералескі, пакідаючы ў душы хлопчыкаў нейкую павольную музыку, падобную на тую, якая суправаджала цеплаход. Саньку яна закалыхвала. Мроілася яму. Быццам круцяцца яны з Валеркам на коле, а ўнізе стаіць і перажывае дзядька Гоша і махае ім рукой, каб хутчэй спускаліся. Сань, ты зноў дрэмлеш? Я не сплю. Ачупіся. Сам валяшся мне на плячо, як сноў. Ось і зноў губы развесіў. Але Саня ўжо не мог выблытацца з павуціння сну. Перад вачыма ў яго кружыліся белыя чайкі. І Волга здавалася настолькі шырокай, што не было відаць другога берагу. Доўга будзе жыць у Саньку гэта здзіўленне перад горадам на вялікай рацэ. Міналі дні за днямі. Дажджу не было з пачатку чэрвеня. І сенакос у разгары, і жыта паспела раней часу. Эх, усё пасохла. І ўсярэдзіне гарыць. Ты ў валёнках, вось табе і горача. Старыя косці любяць, каб цяпло было. Маім нагам саднім свой час дасталося і холаду, і сырасці. Цяпер нічым іх не адагрэеш. Ось радзей які абутак быў. Мужыкі, бывала, ў Пітер паедуць на заработкі, а я круглы год у лесі нікуды за балотчы не выезжаў. І Волгу ні разу не бачыў? Не бачыў. Дзе нарадзіўся, там і пражыў. Это цяпер узялі моду скакаць туды, сюды. А ты кім думаеш стаць, унучак? Не ведаю яшчэ. Усё, дзядуля, цікава. І паляўнічым быць, як ты, і шафёрам, як дзядька Гоша, і майстрам, як Макеіч, і капітанам цеплахода. Белы кіцель, белая шапка з кукардай. Так. Ну, ясна. Толькі не цесляром, га? Усе цяпер імкнуцца куды-небудзь, гэта вышэй, ну, дарма хіба вучыліся. А простага тапарышча зрабіць не могуць. Чаму? Змагу. Ну, паспрабуй. Можа, калі-небудзь мая навука і спатрэбіцца. Ну-ну. Ну, як? Цяжкі, дзядуля. Памажы трохі. Гаварыў, змагу. Усяму, унучак, вучыцца трэба. Чо ж, дзядуля? Гарам мне што запахла, няўжо лес гарыць? А вецер у які бок, а? На пачынак, здаецца. О, і хоць бы на нашу вёску не павярнуў. Жыта вакол. Слухай, ты збегай да старшыні, скажы, дзед паслаў. А, зараз! Люцы, лес гарыць! Чого роти порой з'являє? А як же вас кучиням? Хучей, хучей, хучей лопатки беріть! Куди ти тягнеш барахло? А ти, дід, чого не ворушишся і ходимо в мою машину? І бабам указывая мене покинь у спокої, не руш! Тут застануся і шабаш! Ой, матуха, на що ж будзе? Бежим, Валерка, на пожар! Поможем! Обойдуться там і без вас. Макієвич, бульдозер я кинув. Огонь обійшов мене, зусім задихнувся в димі, на древо налетів, що робить? Ех, ти тебе недареку чорт понес. Просіку треба прочищати. Валіть древи. Лопатами шуруйте, покуль огонь понизи, іде його землей, тільки і спиниш. Здається, по всім лісі стукають нестомні топори. Падають на землю, ще не поспівши успихнуть єлки. Огонь зусім уже близько. Ползуть, зливаються язики полымя. Санька хвоща їх, як гадюку. Духота, дым выядає в очи. Неподалек Ленка орудує яловой галинкой. І не зауважив хлопчик, як огонь подкрався по траве до його чоловіка. Ах, хлопчик, хлопчик, як же гэта ты, а? У больницу його хутчэй! Так, так, так, так, так, так. Твою чуприну так само огнём зачапіла. А что? Дырыжая вельми, что лисиный хвост. Одразу видать, Губанов. Значит, унук Никанора Артемовича. Ну, супокойся, голубок, да веселье все заживе. А як дед? Ходит? Ходит. Ой, старый, кремень. Коли б ноги не болели, я ще бегал бы с ружьем. Сердце у его здоровое. До 100 годов проживе. Болит. Чекай. Потерпи крыху. Ну, вось и готово. Некоторый час придется полежать спокойно. И не хвалюйся, будешь бегать. У 4-ю палату его, до Васильева. Ну, як, Шурка? Полягчела? Крыху лепей. А пожар не потушили ще? Потушили. Леспромгасовские на 2 машинах подоспели. А дедуля де? Мати казала, приходила, коли ты спал, дед дома. Нікого з вёски не вывозили. За огнём, хлопец, жарты дрэнныя. Мне гэта знаёма. 2 разы у танку гарэў. Бачыш? І нічога, жывы-здаровы. Так што не бядуй, на маладым усё хутка зажывае. Вось, чытаю пра 15-гадовага капітана. Фантастыка. Дочка прынесла. У дзяцінстве не паспеў прачытаць. А я вас адразу пазнаў. Вы камбайнер Васіліў з калгаса «Верны шлях». Про вас усі газеты пишуть. Так, так, пишуть, синок, пишуть. Ну, у любой машині розберуся. А гэта у мене ад батьки. Той першим трактористом тут був. Ось так, друже. О, а до тебе вон товариші пробираються проз окно. Ну, сустракай. Ку-ку. Ленка. Ой, здорово! І ти, Валерка! День добрий, Саня! Як ти тут? Усе ляжиш? Ти можеш уставати? Ляжу! Бинти я ще не зняли. Болить? Тепер пройшло вже. Хочеш яблуков? Смачне! Это ми з Ленкою Малашкин их натресли! Почекай, Валерка! Ти Саню газету покажи! Тут про тебе написано, Саня! Пасля прочитаем. А что нового у вёсцы? Камень уже дорожники возить з Балтики. Дорогу туди прокладывают, как зручней было. Ну и дед, золотая у яго голова. Сань, а я вот тебе карту в шитку намалявал. Найди сюди. Вот гэта на болоте. Я дом означено самым великим кружочком. Як столица. Бачу. А вакол рэдкі росак знаёмых вёсак. Чаму рэдкі? Ногі ж ужо няма. Засталіся адны назвы, што толку наносіць іх на хату? А гэта што? Не пазнала? Не. Гэта наша сталіца, яна ўпадае ў вексу. Ну бачыш, вось тут. А там яшчэ ў нейкую рэчку. А вось гэта Волга. Паступова ўсё знайшло сваё месца на невялікім лістку са сшытка. Ваўчыха валаском прыляпілася да левага берага Таліцы. Вось новы гравейна-пясчаны кар'ер, шасэйка, чыгунка. А калі глянуць на сапраўдную карту, нічога гэтага і ў паміне няма. Там гарадамі то цесна. Здорава ты намаляваў. Рабяты, а настаўніца пра мяне не пыталася? А як жа? Толькі учора. Вось! Я дала падручнік па рускай мове, каб рыхтаваўся. А і сапраўды, чаго дарэмна час траціць? І Саня пачаў займацца. В предлогах, в течении, продолжение, вследствие, на конце пишется... Ты что тут долдонишь? С грамматикой, пэўна, не ў ладах. Я добра ад зімой лягчэй вучыцца, чым летам. Значыць, справы твае пайшлі на папраўку. Перавязвалі раніцой. Ага. Дні праз два знімем бінты і дамоў. А хто ў вас рускую мову выкладае? Як хто? Вікторыя Барысаўна. Вікторыя Барысаўна, ведаю, ведаю. Добрая настаўніца. Мая Ірынка таксама яе займалася. Далёка пакацілася лета, пакуль Саня ляжаў у бальніцы. І вось нарэшце настаў доўгачаканы дзень. Выйшаў Санька за бальнічную агароджу і проста аслеп ад шчасця. Ішоў патрэсканай ад гарачыні сцежкай, з усмешкай гледзячы на шырокія палеткі. І раптам, што гэта? На абочыне дарогі ўбачыў ён слупок з блакітным жалезным шчытом, а на ім вялікімі белымі літарамі было напісана «Забалоцце». Быццам па загаду чароўнай палачкі шасейная дарога аказалася каля самай вёскі. Не бачыў Санька, як яе будавалі. Ну, дзякуй Богу, вернуўся. А то я не верыў, што ты папраўляешся. Ну, ўжо нічога, дзядуля. Я малака пап'ю, да збегаю да Валеркі, пакуль мама прыйдзе. Да нікуды не дзенецца твой Валерка. Паспейце яшчэ ўбачыцца. Вось лепш бы са мной вось пасядзеў. Я хутка. Дзядуля, а табе Ілья Фаміч прывітанне перадаваў. А, Фершал. Ага, ён гаворыць, што ў цябе сэрца моцнае, да 100 гадоў дажывеш. А я і не спяшаюся паміраць. Ну ты не крыўдуй, дзядуля. Ну ладна, бяжы, бяжы. Ногі ў цябе маладыя, спрытныя. Привітанне. Сань. Ён самы. Санька, калі ты вярнуўся. Ды толькі што. А мы з Ленай вечарам збіраліся да цябе. Бачыў, якая горка. Зімой хоць на лыжах катайся. Пясок нарыхтоўваюць для вясны, калі раздарожа. Аўтобус тут разварочваецца. Будку паставіць хочуць, як усюды на прыпынках. А яшчэ праз нашу Таліцу мост пабудавалі. Цяпер у лесе не забудзеш, цэлы дзень машыны гудуць. Ви здорово. Оказывается, вовчиха зовсім як ручай. Шкода, не вдалося нам тоді дійти до того місця. Губану? Добрий день, Вікторія Борисовна. Добрий день, Саня. Я говорила твоєму батьку, каб ти у школу прийшов. Подрихтувався? Поколь у больниці ляжав, увесь подручник повторив. Знову диктовку треба писати. На гэты раз сочинення. Як я провів канікули? Сочинення навіть цікаві. Ну, ось і чудово. У сераду, а 10-й приходь у школу. До побачення. До побачення. Сподобалося Вікторії Борисовні Санькове сочинення. Усе у їм було. І як шукали гравій на Вовчисі, як їздили в город, про лясний пожар, рибалку, будовництво дороги. Усе було своє, знайоме. Нічого не треба видумляти. Я ведаю, що ти здасі русскую мову. Тепер разом у 8-й пойдем. Ведомо, нам треба обов'язково разом. Ведаєш? Обіцяю, що не буду більш дражнитися. Ну, хлопець уже не маленький. Ось він який, Валерка Нікітін. Другого такого сябра у Саньки нема.